Ukrainy. Szlachetna Paczka rozpoczyna już szukanie wolontariuszy, żeby zdążyć na święta. W Warszawie oddano hołd ofiarom rzezi wołyńskiej. Uroczystość odbyła się na skwerze wołyńskim przy pomniku ofiar w Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej. Dzień ten obchodzony jest w rocznicę Krwawej Niedzieli, gdy 11 lipca 1943 roku zaatakowanych zostało 99 miejscowości, a z rąk Ukraińców zginęło blisko 100 tysięcy osób. Uroczystości wzięli udział członkowie rodzin rzezi wołyńskiej, przedstawiciele najwyższych władz Polski, a także po raz pierwszy przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk. Uroczystości rozpoczęło odczytanie listu od prezydenta Andrzeja Dudy przez Pawła Szrota. Prezydent napisał między innymi, że teraz jest najlepszy czas na pojednanie polsko-ukraińskie, ale musi się ono odbyć w duchu prawdy historycznej i umożliwienia pochówku ofiar nacjonalistów ukraińskich. Rozpoczęcie identyfikacji doczesnych szczątków ofiar i przygotowanie im godnego pochówku jest teraz sprawą najważniejszą. A premier Mateusz Morawiecki zapewniał: my, Polacy, nigdy nie spoczniemy, dopóki ostatnie szczątki nie zostaną odnalezione. Nie będzie pojednania polsko-ukraińskiego do końca bez odszukania wszystkich szczątków, bez uczczenia. Według szacunków polskich historyków, ukraińscy nacjonaliści zamordowali około 100 tysięcy Polaków. Witold Banach, Polskie Radio. Minister aktywów państwowych Jacek Sasin zapowiedział, że do 2027 roku w Chełmie powstanie Centrum Prawdy i Pojednania. Jak dodał, zadaniem centrum będzie m.in. pamięć o ofiarach zbrodni wołyńskiej. Po tym jak w przededniu szczytu udało się... Naszym obowiązkiem jest dbać o pamięć ofiar i domagać się prawdy i domagać się uznania winy tych, którzy tej zbrodni się dopuścili. To miejsce ma być właśnie takim miejscem, które położy fundament pod to, aby na fundamencie prawdy, na fundamencie wyjaśnienia wszystkich kwestii związanych z tą straszliwą zbrodnią budować pojednanie pomiędzy narodem polskim a ukraińskim. Jacek Sasin wezwał do budowy relacji polsko-ukraińskich na prawdzie. Od kilku lat władze ukraińskie zakazują jakichkolwiek prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych Polaków oraz osób innych narodowości zamordowanych podczas II wojny na terenach dzisiejszej zachodniej Ukrainy. W Wilnie rozpoczął się dwudniowy szczyt NATO. Politycy z 31 krajów członkowskich i Szwecji mają zdecydować o dalszym wsparciu dla Ukrainy oraz o wzmocnieniu bezpieczeństwa w Europie. Wieczorem do przywódców ma dołączyć prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Więcej w relacji Wojciecha Cegielskiego. Po tym jak w przededniu szczytu udało się odblokować turecki sprzeciw wobec przyjęcia Szwecji do NATO, najważniejszą sprawą wydaje się teraz zapis w deklaracji końcowej spotkania o ewentualnym członkostwie Ukrainy w sojuszu. Wiadomo, że Kijów nie dostanie na razie formalnego zaproszenia, ale nie wiadomo, co dostanie w zamian. Z kuluarowych informacji wynika, że negocjatorzy próbują teraz tak ułożyć deklarację, żeby z jednej strony dać Ukrainie konkretną ścieżkę do członkostwa, a z drugiej, by na zapisy zgodziły się kraje, które uważają, że jest za wcześnie na przyjmowanie Kijowa. Ukraina ma też dostać obietnicę uproszczenia procedur akcesyjnych oraz zapowiedź wieloletniego planu dotyczącego pomocy przy transformacji wojska do nowoczesnych standardów NATO. Politycy mają także zdecydować o utworzeniu regionalnych planów obrony dla całej Europy. Ma to poprawić skuteczność i szybkość działań NATO w sytuacji ataku na jeden z krajów członkowskich. Z Wilna Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Podczas szczytu spodziewana jest także dyskusja o wydatkach na obronność. Szef NATO chce, aby ustalony 9 lat temu próg 2% PKB był jedynie punktem wyjścia. Rozpoczęła się rekrutacja wolontariuszy do Szlachetnej Paczki. W tym roku poszukiwanych jest 9,5 tysiąca wolontariuszy w całej Polsce. To propozycja dla osób, które nie godzą się na obojętność wobec najbardziej potrzebujących w swojej okolicy, seniorów, osób dotkniętych chorobą lub niepełnosprawnością i samodzielnych rodziców, powiedziała prezes Szlachetnej Paczki Joanna Sadzik. To są takie osoby, które odwiedzają domy takich potrzebujących, dowiadują się, jaka potrzeba rzeczywiście tam jest kluczowa, a potem organizują tą pomoc. Szczegóły dotyczące rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.szlachetnapaczka.pl. W ubiegłym roku w Szlachetną Paczkę włączyło się ponad 12 tysięcy wolontariuszy. Odwiedzili niemal 23 tysiące rodzin i zdecydowali o włączeniu do programu prawie 15,5 tysiąca z nich. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i nocą pogodnie jedynie na wschodzie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć, na zachodzie przelotnie padać i tam też możliwe burze. Nocą od 10 stopni w rejonach podgórskich Karpat, około 15 na wschodzie, do 18 w centrum i na zachodzie. Jutro pogodnie jedynie na krańcach północno-wschodnich, poza tym będzie się chmurzyć i przelotnie padać i też niewykluczone burze z gradem. Wiatr południowy i zachodni słaby i umiarkowany, jutro nad morzem dość silny, w czasie burz oraz w górach wiatr w porywach do 80 km na godzinę. Cieplej niż dziś, bo jutro w ciągu dnia od 22 stopni w górach i nad morzem, na zachodzie 26 do 32 stopni. Prawdziwy upał jutro w centrum kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 15. Dzień dobry Państwu. Brodka, na dobry początek naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania. Dobrego dla Igi Świątek, oby tak się zakończyło. Przypomnę, trwa mecz liderki światowego rankingu tenisistek z Ukrainką Eliną Świtoliną w ćwierćfinale Wimbledonu w Londynie. W pierwszym secie Iga Świątek prowadzi 4-2. No, ale nie tylko sport. Sport, wielki tenis, także najważniejsze wiadomości z kraju, z zagranicy, ekonomia, informacje drogowe i dużo muzyki. W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Okrasiński, Rafał Jerząbek i Piotr Łodej. Kłaniamy się. Dzień dobry. I could feel the love of time. 11 minut po godzinie 15. Roxy Music w popołudniowej Trójce. A dziś Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu. O tym jeszcze będziemy mówić, o tym mówimy niezmiennie w serwisach informacyjnych. Dziś wtorek, 11 lipca, 192 dzień tego roku. Słońce obudziło się 25 minut po godzinie 4. Zajdzie chwilkę przed 21. Dzień będzie trwał ponad 16,5 godziny. Mądrość ludowa mówi, że choć deszczowe lipcowe upały przyniosą wrzesień doskonały. Co tam na kortach trawiastych Londynu? Iga Świątek wygrywa z Ukrainką 4-3 w pierwszym secie. Mamy nadzieję, że dla Polki to spotkanie z Eliną Świtoliną będzie jak najbardziej po myśli także wielu polskich kibiców. Mocno trzymamy kciuki i patrzymy, co dzieje się w Londynie, ale także składamy najlepsze życzenia. Przypomnę dziś imieniny Kaliny, Kariny, Olgi i Pelagi. Pani Pelagio, czy pani jeszcze może... No pewno. Drogi bez pieśni. Rogucki i bezpieczny lot. Bezpieczna przewaga Igi Świątek. Przypomnę, trwa mecz liderki światowego rankingu tenisistek z Ukrainką Eliną Świtoliną w ćwierćfinale Wimbledonu. Po 40 minutach tego spotkania w pierwszym secie Polka wygrywa już 5-3. 19 minut po godzinie 15. Nie tylko sport, te najważniejsze wydarzenia, także międzynarodowe, światowe nas zajmują, bowiem w Wilnie rozpoczęło się spotkanie przywódców państw członkowskich NATO. Szczyt w litewskiej stolicy jest czwartym od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę i wbrew oczekiwaniom Kijowa oraz części krajów ze wschodu Europy, Ukraina nie dostanie formalnego zaproszenia do sojuszu. Podczas szczytu będą toczyć się negocjacje, na przykład w jaki sposób zapisać w dokumentach przyszłe członkostwo Kijowa, by zadowolić wszystkich jej członków, wszystkich członków sojuszu. Więcej o tym Maciej Jastrzębski. Podczas powitalnego wystąpienia na szczycie NATO w Wilnie prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wskazywał na istotność kontynuowania polityki jedności wewnątrz NATO. Amerykański przywódca podkreślił, że Władimir Putin nie zdoła podzielić i osłabić Sojuszu Północnoatlantyckiego. To historyczny moment. Włączenie Finlandii i Szwecji do NATO jest brzemienne w skutkach. Zgadzamy się co do propozycji w odniesieniu do przyszłości Ukrainy i możliwości jej przystąpienia do NATO. Zależy nam na utrzymaniu zjednoczonego NATO. Nadal uważam, że prezydent Putin sądzi, że sposobem na odniesienie sukcesów jest rozbicie NATO, ale tak się nie stanie. W szczycie w Wilnie biorą udział przywódcy krajów członkowskich i aspirujących. Przypomnę, że Szwecja i Finlandia zgłosiły chęć wejścia do NATO po tym, jak Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę. Finlandia jest już członkiem sojuszu, ale Turcja zablokowała wejście Szwecji, bo uznała, że ta niewystarczająco współpracuje w walce z terroryzmem. Według prezydenta Andrzeja Dudy to dobra wiadomość, że Turcja właśnie teraz odblokowała weto w sprawie członkostwa Szwecji. Polska dba o interesy swoich sąsiadów, w tym Ukrainy, mówił przed rozpoczęciem szczytu prezydent Andrzej Duda. Naszym interesie jest to, żeby Rosja musiała wycofać się, opuścić okupowane terytoria Ukrainy. W szczycie bierze udział Ukraina i bezpieczeństwo tego kraju w kontekście zmagania się z rosyjską inwazją będzie przewijało się w każdej dyskusji. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że ukraińscy żołnierze mogą oczekiwać na pozytywne wyniki szczytu. W Wilnie zaplanowane są dwustronne spotkania na różnych poziomach z krajami Europy, Ameryki, z Kanadą i Japonią. Priorytety są absolutnie oczywiste. To obrona przeciwlotnicza dla naszych miast, dla wszystkich obywateli na całym terytorium Ukrainy. Pracujemy nad stworzeniem pełnej osłony powietrznej, a także nad zapewnieniem broni dla frontu. Jestem pewien, że dla naszych żołnierzy przekaz z Wilna będzie pozytywny. W trakcie szczytu zaplanowane zostało spotkanie prezydentów Stanów Zjednoczonych Joe Bidena i Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Tymczasem część ukraińskich i rosyjskich niezależnych ekspertów wojskowych chwali ukraińską dyplomację. Politolog Siergiej Stanowicz przypomina, że choć Kijów zdaje sobie sprawę, iż do zakończenia wojny nie dostanie zaproszenia do członkostwa, to i tak przed wileńskim szczytem wynegocjował na arenie międzynarodowej wiele, aby rozwiązać sojusznikom z NATO ręce. Wypuszczono obrońców Azowstali przebywających w Turcji, chociaż Rosja twierdzi, że nie taka była umowa. Chiny poprosiły, żeby Rosja nie groziła nikomu bronią jądrową, czym rozwiązały ręce zachodnim sojusznikom, jeśli chodzi o kwestie dostaw uzbrojenia. Znajdując się w trudnej sytuacji wojskowo-gospodarczej, Ukraina osiąga poważne rezultaty. Czego spodziewać się po obradach państw NATO? Sekretarz generalny Jens Stoltenberg zapowiedział pakiet trzech działań na rzecz przyspieszenia drogi Ukrainy do członkostwa. Jak podkreślił, głównym elementem tej propozycji jest zniesienie wymogu planu działania na rzecz członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim. Kolejne propozycje zawarte w pakiecie dotyczą wzmocnienia więzi politycznych poprzez ustanowienie Rady Ukraina-NATO i zapewnienie większej kooperacyjności ukraińskiej armii z wojskami sojuszu. O dwudniowym, dziś rozpoczętym szczycie NATO jeszcze będziemy mówić. Przypomnijmy, politycy z 31 krajów członkowskich Szwecji mają zdecydować o dalszym wsparciu dla Ukrainy oraz o wzmocnieniu bezpieczeństwa w Europie. Na miejscu oczywiście są nasi reporterzy, korespondenci. Kolejne relacje z Wilna w serwisach informacyjnych Trójki, a relacja z rozpoczętego szczytu NATO w naszej audycji już za niecałą godzinę. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Co tam na kortach w Londynie? 5-4 dla Igi Świątek, rzecz jasna. Śledzimy, jak potoczą się dalsze losy pierwszego seta. We'll be right back. pierwszym secie po 5. No, Ukrainka goni Świątek. Informacje drogowe, skrót serwisu i oczywiście wiadomości sportowe, a także prognoza pogody. To już za chwilę. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, laptopy gamingowe, hulajnogi i rowery elektryczne, konsole do gier, słuchawki bezprzewodowe w super niskich cenach. A do tego do 30 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Bo w Media Expert taniej masz. Poznaję nowe kształty. Tworzę nowe budowle. Uczę się każdego dnia. Rozwijam swoje pasje. Cieszę się z małych rzeczy. Pokonuję swoje bariery. Spełniam marzenia. Każdego dnia nasze dzieci dzielą się z nami swoją małą codziennością. Bo każde z dzieci ma inne potrzeby, ale my dla nich wszystkich chcemy tego samego. Inwestujemy w przyszłość Polski. Rodzina 800+. Wejdź na bliskoludzi.gov.pl/800. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnez? Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnez, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Tour de Pologne Junior. Start 29 lipca w Poznaniu, a później w Bielsku-Białej, Katowicach i Krakowie. Tour de Pologne Junior to znakomita zabawa i rywalizacja dla młodych kolarzy, którzy chcą poczuć się jak zawodowcy i spróbować swoich sił tam, gdzie ściga się elita. Patroni medialni. TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Cityboard Media, Sportowy 24. Kolarzom kibicują. Sponsor główny Orlen Paliwa oraz Pocztex. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 12 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 15. Sprawdzamy, co dzieje się na drogach, a to wie Ewa Mierzejewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Korkuje się już S8 w Warszawie. Tradycyjnie o tej porze korek ma prawie 6 km na jezdni w kierunku Marek i Białegostoku i zaczyna się przy węźle Bemowo. Spore problemy na obwodnicy Krakowa, a czwórka stoi w pobliżu węzła Kraków Południe, a to dlatego, że na 417 km zablokowany jest jeden pas w kierunku Katowic po awarii samochodu ciężarowego. S7 na wysokości Gdańska pomiędzy węzłami Gdańsk-Lipce i Gdańsk Południe. Tutaj problemy po awarii dźwigu. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdyni. No i też doszło do dwóch stłuczek na wysokości Gdańska Wyrzeszcza. S8, tutaj też problemy. Odcinek Wrocław-Oleśnica pomiędzy węzłami Łozina i Oleśnica Zachód. Też awaria samochodu ciężarowego blokuje częściowo przejazd w kierunku Warszawy. Jak zwykle prosimy o szczególną ostrożność, a więcej informacji z dróg już za niecałą godzinę. Jest 15.30. Skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że zbrodnia wołyńska jest centralnym elementem naszej narodowej tożsamości. Uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej odbyły się w Warszawie na Skwerze Wołyńskim przy pomniku ofiar. Mateusz Morawiecki podkreślał, że musimy budować przyszłość na fundamencie prawdy i pamięci o ludobójstwie. Według szacunków na Wołyniu i w Małopolsce Ukraińcy zamordowali około 100 tysięcy Polaków. Minister Rozwoju i Technologii wprowadził tymczasowy zarząd przymusowy do firmy, poprzez które rosyjski oligarcha Wiaczesław Kantor posiadał blisko 20% akcji grupy Azoty. Ich wartość to ponad 500 mln zł. Decyzja o ustanowieniu tymczasowego zarządu przymusowego była możliwa dzięki wpisaniu rosyjskiego oligarchy na listę sankcyjną MSWiA. Firmy były zarejestrowane w Luksemburgu i na Cyprze. Minister rozwoju Waldemar Buda wyjaśnił, że biznesmen związany z Kremlem został pozbawiony jakichkolwiek praw wynikających z udziału w polskiej spółce. Na Białorusi w niewyjaśnionych okolicznościach na oddziale intensywnej terapii zmarł nocą 11 lipca artysta Aleś Puszkin, poinformowało Centrum Praw Człowieka w Jasna, powołując się na jego żonę. Puszkin odbywał wyrok w kolonii karnej, to jeden z więźniów politycznych białoruskiego reżimu. Artystę zatrzymano w 2021 roku, później prokuratura w Grodnie wszczęła przeciwko niemu sprawę z artykułu o rehabilitacji nazizmu. Chodziło o namalowany przez Puszkina portret antysowieckiego partyzanta. To był serwis Trójki. A pełne wydanie wiadomości już za 28 minut o 16. Czas na wiadomości sportowe. I Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry i oczywiście wielkoszlemowy Wimbledon, ćwierćfinał tej imprezy w Londynie. Piotrek, cały czas informowałeś tutaj, jak idzie Idze Świątek w pojedynku z Seriną Świtoliną, Ukrainką. Długo było bardzo dobrze. Polka prowadziła nawet 5-3 w gemach. Miała przewagę przełamania. I gdy wydawało się, że zakończy tego seta zwycięsko, Świtolina przełamała Igę Świątek. Zrobiło się po 5. Teraz jest nawet 6-5 dla Ukrainki. Podaje Iga Świątek. I jaka sytuacja w tym gemie? No, dwóch piłek brakuje Ukraińce i wygra seta. Niestety 30-0 dla Świtoliny w tym gemie. To mówimy tutaj o gemie numer 11. Iga musi wygrać tę partię, żeby doprowadzić do tiebreaka. Iga Świątek na tenisowych salonach. Raków Częstochowa, te piłkarskie, zagląda na razie przez dziurkę od klucza. Dziś zaczyna eliminację Ligi Mistrzów od pierwszej rundy domowym meczem z Florą Tallinn z Estonii. Zdajemy sobie sprawę z tego, jakie atuty ma nasz rywal. To będzie spotkanie, gdzie będziemy musieli włożyć bardzo dużo wysiłku, aby to spotkanie wygrać. Świadczy o tym historia Flory Tallinn, która mierząc się z takimi zespołami jak Legia Warszawa, Partizan Belgrad czy Gent, potrafiła nawiązać z nimi rywalizację. Mówił nowy trener Rakowa Dawid Szwarga. Mecz w Częstochowie od 20. Zostajemy przy piłce, zostajemy w kraju. Lech Poznań dopiął, mówiąc kolokwialnie, ciekawy transfer. Nowym skrzydłowym kolejorza został Ali Golizatych, to reprezentant Iranu. Całkiem nieźle spisał się nawet na ostatnim mundialu. Na bułgarską przenosi się formalnie z belgijskiego Charleroi. Ostatni sezon spędził jednak w Turcji na wypożyczeniu do Kasimpasy. Dobre nastroje w Poznaniu, dobre w Szczecinie. Kamil Grosicki przedłużył kontrakt z Pogonią o 3 najbliższe lata i został przy okazji ogłoszony nowym kapitanem drużyny. Teraz siatkówka młodzieżowa. Nasze dziewczyny z kadry U17 rozpoczęły Mistrzostwo Europy meczem z Włoszkami. Było dramatycznie, było 5 setów. Niestety tiebreak i całe spotkanie wygrały rywalki. Z nosami na kwintes schodzili z parkietu też nasi siatkarze z reprezentacji do lat 21. Drugą fazę Mistrzostw Świata rozpoczęli od gładkiej 3-setowej porażki z Iranem, bardzo komplikując sobie dalsze losy na turnieju w Bahrajnie. Zaczynaliśmy tenisem i zakończymy w jakiejś mierze tym sportem. Naomi Osaka, której kibicom dyscypliny przedstawiać nie trzeba. Jak pamiętamy, jakiś czas temu zakończyła świetnie zapowiadającą się karierę, a dzisiaj partner, raper Cordae, ogłosił, że na świat przyszło ich pierwsze dziecko, to córeczka. Imienia jeszcze nie znamy, ale znamy. Gratulujemy oczywiście. Oczywiście, ale znamy sytuację w meczu na korcie centralnym, w meczu o półfinał Wimbledonu. Iga Świątek, przypominamy, gra z Eliną Świtoliną. Tutaj mamy gem numer 12. Iga jedna piłka i Ukraina. Iga musi wygrać tego gema, żeby doprowadzić do tiebreaka. Brakuje jednej piłki z Świtolinie, żeby z kolei wygrać pierwszy set. Piotr będzie oczywiście informował na bieżąco, jak wygląda sytuacja w tym spotkaniu. W drugim, rozgrywanym równolegle w turnieju pań, to też ćwierćfinał, jest remis 1-1 w setach. Czeszka Marketa Wondrouszowa gra z Amerykanką Jessicą Pegulą. W tym trzecim decydującym Pegula prowadzi 2-1 w setach. Jutro pogodnie jedynie na krańcach północno-wschodnich, poza tym będzie się chmurzyć i przelotnie padać, możliwe burze z gradem, a wiatr słaby i umiarkowany nad morzem dość silny. W czasie burz oraz w górach wiatr w porywach do 80 km na godzinę. Jutro od 22 stopni w górach i nad morzem, 26 na zachodzie, do 32 stopni prawdziwy upał w centrum kraju. No nie mamy dobrych informacji, Iga Świątek zgasła jej gra pod koniec pierwszego seta. Przed chwilą zakończył się on zwycięsko dla Eliny Świtoliny. Ukrainka wygrała tę partię 7-5. Będziemy śledzić, co będzie się działo dalej w tym spotkaniu i mocno trzymać kciuki. 24 minuty pozostały do godziny 16. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Kto trzyma kciuki, jak kibicuje, proszę dać znać. Potrzeba wsparcia dla Polki. 2 dwójki i 7 trójek. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. jego skłodą. Stałość karmi krew jak tsunami. Uruchamia sen jak modlitwa. Wszystkich dzieci, które znam, płynie siła, by coraz mniej. Co dzieje się na kortach w Londynie? Przypomnijmy, mecz Igi Świątek z Ukrainką Eliną Świtoliną. W pierwszy set Polka przegrała 5-7, ale państwo i bardzo dobrze przekonują, że to jeszcze nie koniec. Oczywiście liderka światowego rankingu może się odgryźć i często mieliśmy tego przykłady. Oby i tym razem było podobnie. 19 minut pozostało do godziny 16. Śledzimy także to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą w Bachmucie. Rosjanie są w pułapce. Kontrolę ogniową nad miastem przejęły siły ukraińskie. To oświadczył dowódca ukraińskich wojsk lądowych generał Aleksandr Syrski. O kolejnych posunięciach na froncie kontrofensywy i planach na kolejne dni walki z agresorem opowie teraz Monika Suszek. Bachmut. Tu Ukraińcy nie składają broni. Miasto jest pod okupacją Rosjan od sierpnia 2022 roku, a według doniesień ukraińskiej strony obecnie siły ukraińskie napierają od strony północnej i południowej, oznajmił na telegramie dowódca sił zbrojnych Ukrainy Aleksandr Syrski. Rosjanie są uwięzieni w Bachmucie. Miasto jest pod kontrolą ognia naszych sił obronnych. Ukraińskiej armii na południowym froncie w ciągu tygodnia udało się wyzwolić ponad 10 km2 lądu. Jednym z kluczowych miejsc, o które toczy się walka, jest wieś Kliściiwka. Jeśli Ukraińcom udałoby się zająć teren, Rosjanie straciliby strategiczne miasto wokół Bachmutu. Ukraińscy żołnierze robią postępy, ale za wcześnie na podawanie szczegółów, mówi rzecznik wschodniego zgrupowania Sił Zbrojnych Ukrainy Sierhiej Czerwaty. W rejonie Bachmutu ukraińskie siły obronne zniszczyły 3 czołgi przeciwnika, wieloprowadnicową wyrzutnię rakiet Grad i samobieżny system artyleryjski Pion. Udało nam się zniszczyć potężny przeciwlotniczy system rakietowy S-400 Triumf i haubice D-300. Nasze siły obronne działają bardzo intensywnie, ale nie możemy jeszcze ujawniać szczegółów. Sądząc po rosnącej panice w rosyjskich kanałach telegramowych, uważam, że nazwa Kliściiwka stanie się dla Rosjan czymś symbolicznym. Walka o Bachmut będzie kluczowa nie tylko ze względu na teren, ale również wizerunek. Tu każda ze stron będzie robiła wszystko, by utrzymać lub przejąć kontrolę, mówi politolog dr Andrzej Szabaciuk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Instytutu Europy Środkowej. To jest takie symboliczne miasto, dajmy. Ono ma znaczenie o wiele większe niż inne w tym regionie, bo też w narracji ukraińskiej pojawia się takie sformułowanie twierdza Bachmut. Ja myślę, że odbicie Bachmutu miałoby takie istotne znaczenie z punktu widzenia morale żołnierza ukraińskiego, który walczy teraz z Rosją. I to też była taka zachęta do dalszej ofensywy, dalszych działań przeciwko armii rosyjskiej. I też wiemy o tym bardzo dobrze, że po tym buncie Prigożyna morale armii rosyjskiej nie jest zbyt silne i upadek Bachmutu mógłby podkopać nastroje w armii rosyjskiej i ułatwić Ukraińcom posuwanie swoich wojsk na tereny okupowane przez Rosjan. Ja myślę, że tutaj te walki o Bachmut będą bardzo krwawe. Obu stronom zależy na tym, żeby kontrolować to miasto, nie tylko z punktu widzenia strategicznego, ale jak już powiedziałem, symbolicznego. Więc przedwcześnie jest w tym momencie mówi, że Bachmut szybko upadnie i siły ukraińskie zajmą to miasto, bo myślę, że Rosjanie rzucą wszelkie możliwe siły, aby bronić Bachmutu. W ciągu ostatniego tygodnia ukraińscy żołnierze wyzwolili 4 km2 zajmowanego przez Rosjan miasta. W sumie obszar wyzwolony w sektorze Bachmutu wynosi 24 km2. W audycji popołudniowej jeszcze będziemy powracać na Ukrainę, zastanawiać się, gdzie jest Jewgenij Prigożyn. Być może na Białorusi. Szczegóły tej sprawy już za kilka chwil. Za 16 minut 16. To our room, he'd be the voice of doom. He said that we would thank him later. All day he was solid as a rock, but by 8 o'clock we'd be grumbling. One night, my brother Joe and me climbed down the family tree that grew outside our bedroom window. We ran though we knew we couldn't last, running from the past, things that we were born to. It's so bizarre, it runs in the family. All the things we are, on the backseat of the car, with Joseph and Emily. We only see so far, and we all have our daddy's arms. Looking back, it's so bizarre. Circumstances. He said two kids out on the street were picked up on the beaten in the station. So there's me with Emily and Joe and Daddy driving home, all heading in the same direction. He knew no matter what the breaks, we'd make the same mistakes. Couldn't take his eyes off Joe and me. Looking back, it's so bizarre. It runs in the family. Backseat of the car with Joseph and Emily. We only see so far, and we all have our daddy's eyes. Looking back, it's so bizarre. It runs in the family. All the things we are. Looking back, it's so bizarre. Back 14 minut pozostało do godziny 16. No i właśnie teraz z powodu prognozowanych opadów deszczu zapowiadanych wcześniej przerwano na czas zasunięcia dachu ćwierćfinał Wimbledonu Igi Świątek z Eliną Świtoliną. Liderka rankingu tenisistek, przypomnę, przegrała pierwszego seta z Ukrainką 5-7. Za chwilę, czy już jeszcze rozgrzewka? Jeszcze panie nie rozpoczęły drugiego seta. W sprawach różnych różniastek dwie dwójki i 7 trójek. Jak się popełni jakieś domowe wykroczenie, to można jeszcze odwrócić wektor wydarzeń. Ja podam przykład. Dzisiaj mieliśmy na obiad pierogi z jagodami, no plama po jagodach na koszuli nie do wyprania. I tak mi się jakoś nieszczęśliwie widelcem nacisnęło, awantura już w locie i wtedy ja w ostatniej chwili mówię, jak można było do tego dopuścić, i pokazuję plamę na koszuli. I można odwrócić bieg wydarzeń. Bardzo dziękujemy. Dwie dwójki i 7 trójek i tak samo mam nadzieję, że będzie w drugim secie, nie mówiąc już o trzecim. Mocno trzymamy kciuki. There's no line on the horizon. You're like a lion in the light. Is it a tragedy or triumph? You're so good at it. Why did you swallow down my poison? Now I'm your number one fan. Make it on a desert island. Yeah, you're so good at it. Cash flow, we got another kind of goal. We keep a hot, no Tabasco, no sleep, no sleep. Plenty sharks in the ocean, but we still dive deep. Come and take a sip of the potion, no sleep, no sleep. Zostało do godziny 16. No to panie startują z drugim setem po godzinie i 12 minutach pierwszego. Mocno trzymamy kciuki, a zastanawiamy się, gdzie jest koordynator rosyjskiej najemniczej grupy Wagnera Jewgenij Prigożin, bo zgodnie z ustaleniami po czerwcowym buncie najemników miał udać się wraz z częścią swoich ludzi na Białoruś. Jednak dotąd nie ma potwierdzenia, że rzeczywiście tak się stało. Tymczasem według francuskiej prasy Prigożin ma być uwięziony w Rosji. Kreml potwierdził, że po buncie doszło do spotkania Prigożina z Putinem. Więcej o tym Michał Strzałkowski. Podobno jest już na Białorusi. Podobno widziano go w Petersburgu. Podobno jest przetrzymywany na Kremlu. O miejscu pobytu Jewgenija Prigożyna nic nie wiadomo na pewno. Zwłaszcza, że kolejne wersje się po prostu wykluczają. O tym, że koordynator grupy Wagnera ma trafić na Białoruś, powiedział jeszcze w czerwcu białoruski dyktator Aleksander Łukaszenka. Dla Wagnerowców zbudowano nawet tymczasowy obóz w Osipowiczach w obwodzie Mohylewskim na wschodzie kraju. ale na razie nie pojawili się tam żadni Rosjanie. Potwierdza to białoruski opozycjonista Paweł Łatuszka. Jak dodaje, na Wagnerowców nikt na Białorusi nie czeka z entuzjazmem. Ani społeczeństwo, ani łukaszenkowski reżim. To przede wszystkim mordercy, zbrodniarze wojenni. To ryzyko jest dla bezpieczeństwa społeczeństwa białoruskiego. Nawet wśród generałów Łukaszenki dostajemy sygnały, nie jest to przyjęte jako pozytywny krok, bo to będzie problem dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Łukaszenki, dla Ministerstwa Obrony Łukaszenki. Tymczasem francuski dziennik Libération twierdzi, powołując się na swoje źródła w służbach wywiadowczych Francji, że Prigożyn dotąd Rosji nie opuścił. Ponadto miał zostać internowany. Możliwe, że przetrzymywany jest w rządowym kompleksie na Kremlu w Moskwie. I tam miał być przesłuchiwany przez najbardziej zaufanych ludzi Władimira Putina, dowódcę Rosgwardii, generała Wiktora Zołotowa oraz szefa służby wywiadu zagranicznego Siergieja Naryszkina. Kreml tych rewelacji nie potwierdził, ale rzecznik Putina Dmitrij Pieskow poinformował, że 29 czerwca, a więc w 5 dni po zakończeniu buntu najemników, Prigożyn brał udział w spotkaniu z Putinem, na którym było jeszcze 35 innych dowódców grupy Wagnera. Tymczasem szef ukraińskiej służby wywiadu wojskowego, Kiryło Budanow, oświadczył, że w czasie swojego buntu Wagnerowcy usiłowali przejąć kontrolę nad ładunkami nuklearnymi. Oni byli przygotowani na walkę do ostatniego i chcieli sobie zapewnić jakiś atut. Dlatego jedna z kolumn Wagnerowców została skierowana do Woroneża, gdzie jest magazyn ładunków nuklearnych. To są małe ładunki, nie takie, które wymagają odpalania rakiet balistycznych, ale takie, które mieszczą się w plecaku. Zresztą na nie się w wojskowym rosyjskim żargonie mówi właśnie plecaki. Można je zdetonować bez użycia rakiet, tyle że Wagnerowcy nie dostali się do magazynu. Zastali w nim zamknięte drzwi i nie zdołali ich sforsować, ale gdyby im się udało, to mogliby użyć tego, co by tam znaleźli. A wykorzystać jaderny rucksack? Tak, to absolutnie realne. To zdaniem Budanowa pokazuje, że sytuacja w czasie buntu Wagnerowców była poważna i nie była ustawką, a Kreml naprawdę się przestraszył. A teraz próbuje po prostu sprawę zbagatelizować i wyciszyć. Jednocześnie odesłanie części Wagnerowców na Białoruś wciąż jest bardzo prawdopodobne. Dlatego polskie władze tej sytuacji nie bagatelizują. Zapewnia wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Wąsik. Dochodzą do nas wiarygodne sygnały o tym, że grupa Wagnera będzie stacjonowała na Białorusi. Musimy ten brać scenariusz jako wiarygodny. Jest to oczywiście najbardziej czarny scenariusz, ale wyobrażamy sobie taką sytuację, że ta grupa będzie użyta do destabilizacji granicy polsko-białoruskiej. Jesteśmy przygotowani do dalszych wzmocnień w miarę rozwoju sytuacji. Niezwykle mocno monitorujemy tę sytuację. Brytyjski dziennik Guardian napisał natomiast, że dla Kremla i Prigożyna kluczowe jest teraz to, co stanie się z rozległymi i dochodowymi interesami grupy Wagnera w Afryce, gdzie Wagnerowcy uzyskali kilka ważnych koncesji na wydobycie i eksport cennych surowców, w tym diamentów i złota. Według brytyjskiego wywiadu Putin i jego otoczenie chcą odebrać choć część z tych interesów Prigożynowi, co ma być karą za jego bunt. Z pewnością będziemy przyglądać się tej sprawie, tym bardziej, że rozpoczęły się 4-dniowe ćwiczenia wojsk łączności Armii Białoruskiej i analitycy zaznaczają, że reżim Łukaszenki w ten właśnie sposób zareagował na szczyt NATO, który właśnie rozpoczął pracę w Wilnie, w stolicy sąsiedniej Litwy.